Segueix Musicòpolis, espai número 680 de la nostra sintonia, un espai eminentment dedicat a la música ballable i als nous singles que n'apareixen. Blaster Jacks amb el Hardwell Edit de 15. Admiració i el meu reconeixement a tota la gent que sigui capaç d'escoltar i ballar això sense que se'ls invagi l'olla. És un tema de Blaster Jacks, 15, Hardwell Edit, i haig de confessar doncs, el meu escepticisme total amb aquestes temes, cançons, perquè no hi entenc res. Bàsicament, vosaltres m'ho hauríeu d'explicar. Per tant, després de Blaster Jacks, Body Bangers també ens aporten un radio edit del seu nou tema musical i ballable que es diu Pump Up the Jam. Versionant Technotronic. to New York. New York Morning és el més nou de Elvo. All that talk is all the answers. And oh my giddy aunt, New York can talk. It's the modern Rome and folk are nice to Yoko. Every bone of rivet steel, each cornerstone and ankle, chain of juts and rusted water tower, pillar post and sign. Every painted line and battered lathe building in this town sings a life of proud endeavor and the best of man can be. Me, I see a city and I hear a million voices planning, drilling, welding, carrying. Elvo, amb aquest New York Morning, també versió ràdio, ens arriba també a Musicòpolis, la capital de la música. Presentem també a Froggy Mix, amb la companyia de Snoop Dogg i el seu nou tema, Sex Party, una versió que compta amb el radio remix de Willy Fontana i de Leo Carroll. Big Snoopy Deagle Dub, tonight's the night. Oh, nah, nah. Oh, we gon' get it in. Hey. Sugar! Memories in the sky, as minutes go by, I just hang around and cry. Wanna walk away, just don't wanna stay, but you're gonna make my day. In my empty eyes, I just realize, want no more pain, no more lies. Wanna fight away, how to run away, but you're gonna make your day. Oh, na na. Let's go to party. Oh, na na. Let's go crazy. Oh, na na. Let's go crazy. Thank you. it down, move the crowd, turn the music up loud and watch me now. Make you clap a bit. Tonight's immaculate. I'll put you back in it. Girls scream, I put them on a team. You're living in a dream, let's go crazy. Sugar! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, na-na. Let's go to party. Oh, na-na. Let's go crazy. Oh, na-na. Música del país, a continuació, són una formació magnífica que es diuen Iago a la Llaga i que van en acompanyament dels Detectius Salvatges. El seu disc és Notícies de Gurb i escoltarem la cançó anomenada A tot vent. Presoner que t'alaiaves la partida d'un vaixell. Jo, prou sé el que pensaves, ta imaginació era un ocell. Tu captiu canores planes, ajaçat vora el mar. Mires lluny i no t'aplanes, tens algú a qui estimar. Tu, reclosca amb les nits llargues, desballar no saps dormir. Hores que et semblen amargues, ja s'acaba el teu sofrir. No ets ni reclòs ni captiu, i menys un trist presoner. Somies amb vestit en niu, i la teva vida refer. Garbuix d'homes estesos al sol, que bleixen, que gemeguen, que parlen. Algú mig s'aixeca, el seu desconsol s'esmunya entre el fum de cigarretes blaves. De cop, souen crits inversemblants, fruit de coses passades ben amargues. I una rialla que sembla un cant, un futur llunyà incert, ple d'esperances. Hi ha qui dorm amb els ulls ben oberts, intermitent gratar, angoixós tossir de l'altre que balleja. Cauen les cinc, un puf insà reblert la cambra, a fora desentonen l'alerta. Qui pogués els somnis escodrinyar d'aquest centenar d'homes sense joia? Dormiu, que també tot dormint, aquell demà la llibertat i la redempció s'apropa. Tu, presoner que t'alaiaves la partida d'un vaixell. Jo, prou sé el que pensaves, ta imaginació era un ocell. Tu captiu canores blanes, ajaçat vora el mar. Mires lluny i no t'aplanes, tens algú a qui estimar. Reclosca amb les nits llargues, desballar no saps dormir. Hores que et semblen amargues, ja s'acaba el teu sofrir. No ets ni reclòs ni captiu, i menys un trist presoner. Somies amb vestit on niu, i la teva vida refer. We'll be right back. mirar atrás, eso va a continuar consumiendo tu verdad. Estarás, se olvidarán de ti, de tu forma de actuar. Nunca supiste vivir, solo hablar. Crecerán esos peldaños que suben al corazón encadenado, un tipo al que no podrás ni ver, legando tus hijos tus errores de ayer. No hay nada, nena, que te devuelva tu poder, princesa sola en un andén oscuro. Se escapó para siempre entre botellas vacías y en la radio una emisora que hace años te avergonzaría poner. Sin mirar atrás, sin mirar atrás, sin mirar atrás, atrás. Sin mirar atrás, sin mirar atrás, sin mirar atrás, atrás. Música en català ens acompanyava amb la gent de Iago a la Llaga i a Tot Vent, i aquesta cançó que ens arribava des de la Ria de Bilbao, amb Quatre Tragos. Quatre Tragos es deien amb De Postal, una cançó sobre les adolescents de 15-16 anys. Així se'ns acostaven ells amb el nou single publicat a principis de 2014 des de l'àlbum Otro Beso de Judas. Farlan, Strawberry Kiss, un remix per ràdio fet per la Franchi i Farina. I'm always ready for this kind of delight. Her strawberry kisses make me feel alive. Turns me on and knocks me down. Després de Farland i aquest Strawberry Kiss, passem a la música d'una cantant canadenca d'ascendència italiana i francesa. Nadia Dolce es fa dir, i és una de les reines del disco pop. Remember. Nadia Dolce amb Remember i tancant aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música, la teva radiofórmula. Què et sembla aquest Macarena? Versió ràdio amb Mario Bischin.